כל יום אותו תקליט, לא יכול יותר, יאללה, די לי, די מספיק, די לי, די מספיק. כל יום אותו תקליט, לא יכול יותר, יאללה, די לי, די מספיק. חשקרי ברסנדה, דום דום קושור ובינים, דום דום קושור ובינים, תראה שיברתי בני, תראה שבני ידי, וחבירה שבני ידי, אחתידים ארלדים, ירימי. شارب سندي اتشل يا رب سندي دوم دوم كشور بيني اتشل يا رب سندي دوم دوم كشور بيني قال قال قبل قال قال قال قبل قال قال قال قبل قال قولوا بقى دوم دوم كشور قال قال قبل قال قال قال قبل قال قال قال قبل قال قولوا بقى دوم دوم كشور nesne arkadaş. Umrumuz yok yormak yavaş yavaş. Herkesle dostu, herkesle arkadaş. Umrumuz yok yormak yavaş yavaş.